Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri Euskal Irratietan, lezon gira ere egun, seigarren eta azken aldikotz, eta lezo, Gipuzkoako eta Lapurdiko mugan, gutxi gora bera, lezo, 6.000 biztanleekin, historia hondi bat ukanduena itsasoarekin, orain Pasaiako portuak hartz tu ziola bere nola eran, bere toki bere ziori hor, eta egon, ba, nolazpeit liburuen mundurat joanen gira. Liburutegi bat, udal liburutegiak dauka Lezo erriak, Lezoko unibertsitateak erreiten duten bezala han, eta han lander zurutu zarekin udal liburutegiko arduradunarekin mintzartuko gira. Liburuak zertoki du, nolako liburuak, euskara espainolaren arteko horika hori, biztan da, Gipuzkoan gira, eta ere aipatuko dugu bururatzeko emankizun hau, beraz lander zurutuzak egin duen liburu berri bat, Lezoko toponimia hotz, Lezoko historiari buruz egin duen lan handi hori, eta holako ikerketak nolako begirada emaiten dion Lezori behatuko dugu alainan. Eta besterik gabe, sartzen gira Lezoko udal liburutegian, eta hori karika nagusiaren gaineko partean, hor alako jauregi zahar batean sartuko gira. Hemen gira, udal liburutegian, bongo iparaldean ditzen dugu, bero da, herriko liburutegia edo mediateka izan hori, eta gurekin lander zurutu za, honen kudeatzailea. Hemen udal liburutegia erraten duzu, mediateka hitz hori ez da sartu oraindik edo? Ez oraindik ez, hemen liburutegi edo biblioteka ditzen dugu, naiz eta liburuak bakarra ez diren, eskaintzen diren produktuak baitare DVD-ak, soinu dokumentuak, alegia diska, egunkariak, aldizkariak, denetarik eskaintzen den arren, ba, bueno, izena mantendu dugu izen klasiko hori. Biblioteka, beraz. Biblioteka, bai. Hala ere, nola ikusten duzu, horeka hori soinu irudia eta liburuaren artean erdiz erdi edo? Hemen nola dago, hotz? Bai, hemen oraindikan nik uste liburu, bueno, nahiko behar bada, nahiko orekatua dago, bai liburua eta bai beste produktu aipatu ditugun horiek. Bada jendea garai batean liburutegira espreski etortzen zen liburuen bila, bai aurrentzako liburuen bila edo helduentzako liburuen bila, baina gaur egun bertara datozen erabiltzaileak, liburutegiko erabiltzaileak bakoitza bere gauzetara dator. Orduan, ez da espreski liburua baten bila etortzen jendea, baizikan batzuk etortzen sortzen dira, ba, egunkarian ba, kirol albisteak begiratzera, eguneko berriak ikustera, beste batzuk eskolako lanak egitera, edo unibertsitateko lanak leku lasai bat elkarrekin lan egiteko, beste batzuk etortzen dira haur txikiei liburuen ezagutza ezagutarazteko, irakurketan ohitura bultzatzeko, beste batzu ba helduen eleberriak, mota guztietakoak, poliziakoak, pixka bat denetikan, baita ere bada jendea etortzen dena internet zerbitzuaz baliatzera. Pentsatzen dut, horreka baten mantentzea da aukerak egitea, ez dela gauza erratxa izango, gazten zat, adinekoen zat, ahoren zat, nola horreka hori egiten duzu jendearen eskaeren arabera, edo hola gauza normalizatua duzela da udal librutegietan? Bai, guk adibidez, baditugu diru sarrera desberdinak udalak, udalaren aurrekontuetan baditugu atal batzuk direla espreski liburuen erosketarako, beste atal berezi bat prentsa aldizkari hoien arpidetzak eta egiteko, bada beste atal bat ba hori diskak eta pelikulak erosteko, bada beste diru atal bat dela liburutegiaren promozioa edo nolabait bultzatzeko liburutegiaren erabilera, hor sartuko lirateke ipuin kontak eta saioak haur txikientzat, literatur lehiaketa gaztetxoentzat, helduentzako literatur solasaldiak eta horrelako gainerako. Ez da udaletxe guzietan interes handia edo diru eskasaren aitzakiarekin liburuarentzat edo hemen zure postuan biztan da kontsideratuko duzu udalak Lezoko unibertsitateak hemen ikusituko bezala interesa baduela biblioteka batentzat, hola senditzen da herrian interes bat arpidetzaren kopuruarekin azkenean ikusten da hori, ez? Bai, baditugu guk Lezok 6.000 biztanle ditu, eta gure datu basean baditugu 2.500 irakurletik gora, beraz, badago interes bat, eta ez hori bakarrik, udalan beti izan ditugu alkate abertzaleak, bai ezkerrekoak, bai eskuinekoak, biztan da Eusko Alderdi Jeltzalekoak edo ezker abertzalekoak, baina beti momentu jakin batean hor 2010 inguruko krisialdi horretan, baina bueno, hori ja izan zen arazo ekonomikoak izan zitulako udalak, baina gainerakoan berdin dio ze koloretakoa den herriko agintarien taldea, baina beti izan da horlako begirune bat liburutegiarekiko. Eta alde batekoak edo bestekoak izan beti bultzatu izan dute eta liburutegiaren erabilera. Gipuzkoa beste herri guztiak bezala, nolazpait elebiduna da ere, euskara baztertua izanikan, historia hain beste kontuen gatik, eta espainola irakasten zen hizkuntza bakarra, kasik, orduan, pentsatzen dut, hemen nagusikoa duela, espainolak ere horreka zerbait egiten duzu, eta euskarazko berritasunen erakusteko, edo, eta honek interesa baute du. Bai, egia esan, Lezon pentsaliteken, baina horreka handiagoa dago euskal irakurle eta erdal irakurleen artean. Egia da, aukerak eta egiterako orduan noski euskarazko produkzioa gaztelaniazkoa, baina askoz ere txikiagoa dela produkzioa, baina gu saiatzen gera nolapaiteko oreka bat bilatzen eta gaur egun aur hizkuntza gehiena ia guztia euskeraz egiten da eta badago irakurlego euskalduna eta batez ere aur literaturan gehien erosketa gehien egiten dena edo irakurketa behintzat gehien egiten dena da euskal ipuinena eta liburuena. Eta helduekin ere hemen bada jende kopuru polit bat euskeraren autua eginduna. Eta jakina da, uste dut mundu osoan, emakumeak edo emazteak edo neskak direla irakurle nagusiak, hemen dere hortaz konturatzen ahal da? Bai, oso. oso... Hola, ari ginen beraz hor irakurle goa emazte ala gizon hor gazte ala zahar haurrak edo nortzu diren nola horreka badago sozietate normalaren irudia ala bai, emazteak nagusi pentsatzen dut. Bai, emakumezkoak nagusi dira, bai helduak eta bai aurrak. Ni ez daukat estadistika bat aurrean hori bai estatzeko, baina esango nuke erabiltzaileen artean ba, irakurle maileguak egiten dituzten pertsonen artean ba, sei emakumezko eta lau gizonezko bataz besteko esango nuke. Eta aur gaztetxoetan ere ikusten da neskak mutilezkoak baina joera gehiago daukatela irakurketarako eta liburuekiko nolapaiteko harreman hori. Gizonak galtzen ari gira kontu hortan, Bo, horikola, bo, aipatzen da hainitz, orain irakurlegoan, frantsesez eta uste dut espainolez ere, no, polizi novelak, no, novela beltzak, edo erriten den geltokietako literatura horrek toki handia duela, interes handia sortzen da hemen ere horri buruz, hausa gehilu bezala. Egia esan, bai, eta hortan argi dago medio handiek daukaten eragina, ez da, hor salduenetakoa edo bestseller horiek telebista bidez, egunkarien bidez, eta bueno, joera handia dago liburu berdinaken bila pertsona asko etortzea lau bost liburuaren izenburu hoietaz galdezka, hori egia da. Eta gero generoen aldetikan ere novela beltza, poliziakoa, hilketak eta hori egia esan arrakasta handia dauka eta egia esan emakumezkoen oso gustoko ere bada. Bo, bada beste literatura klase bat, bo, ez dakit gehitzen si behar den, minan bihotzeko literatura edo arloken olako argitalariak bat dira frantzian, ez dakit espainolez bat den olakorik, eta bihotz historio horiek ongi bukatzen diren horiek, bak izo, ne makume pobore bat, kizon aberaz batekin zoriona, da printze batekin aurkitzen duen, gauza amezgarri hori bizka bat, olako badago, olako literatura, espainolez, menturaz? Bai, bada, batez ere, ba, Amerikar idazle itzulpenak eta bai, badira hola gauza xamurragoak hain ilunak ez direnak gauza lasaiagoak irakurtzeko gustoa duen jendea, bai. Ba, eta politikazko literatura bat, ba, ez dakit eskolegia edo filosofia edo badakit gogoeta liburuak horiek jende gutiengo bat iburuz itzulia dira, ez? Eta poesia ere behar bada hor batekin aipatzen adugu? Bai, poesia irakurleak badaude eta egia esan poesia liburua batez ere euskerazko sortzen diren liburu berriak ekartzen ditugu eta ez dira in irakurriak, baina badago interes bat herrian hoienganako, bai. Horiko labeago da hitz bat, hemen herriko idazleetaz, edo bon, haipatu dugu jadanik patriorkizu bat, hemen hainitz lan egin dituenak, eta lan derzu dutu zabat ere dago, orain lezoko toponunia ikertu duguna, gero haipatuko dugu. Bada hemen herriko, ba, ganezak Gipuzkoako idazlei buruz, tira berezi bat, edo? Guk daukaguna da hizkuntzen arabera dauzkagu literatur liburuak sailkatuta, bai euskerazkoak alde batean eta bestean batean euskerazkoak eta bestean gaztelaniazkoak eta horiek ditugu zatituta generoka, batetikan poesia liburuak, komikien helduen komikien atal bat ere badaukagu, gero eleberrien ataltxo bat, gero beste atal bat saiakeran inguruan eta gero ja baditugu ja beste gela batean ba, gai orokorretako liburuak, bai aipatu didazuna filosofiako liburuak, feminismoaren inguruko bidaia gidak, historiako liburuak, eta baitare ekartzen ditugu tarteka hola ba, historiako liburu honak edo biografiak eta horrelakoak. Gurekin Lander Zurutuza dugu, beraz, Lezoko Udal liburutegiko arduraduna, liburuen munduan sartzen gira eta jarraitzen dugu. Hola, hemen gira, beraz, Lezoko Udal Liburutegian, Lezoko Unibertsitateko Udal Liburutegian, eta bo, hemen, ez dakit, beti bezala toki ederrean zarete, dakit, palazio jauregi zahar, edo etxe zahar batean zarete, toki eskasada horien akasa zuetan, hemen, bo, ipatzen diguzu, hemen jauregi batean gira, ez, edo? Bai, hori da. Etxe noble batean, edo, hola. Hala da, bai, jada 16. mendean aipatua den etxe zahar batean, harri landuzko etxea, armarridun etxe bat, Andreone izenekoa, bertako nagusia 1642 edo inguru horretan Holandan preso hiltzena, beraz pentsa dezakegu hemengo herriko kortsario edo holakon bat izan zitekeela. Eta gero 19. mendean etxe hau izan zen lehenengo txahoren garaiko iraultza famatu horretan lehenengo karlista dan, hemen karlista tropak egon ziren hemen barruan hau herria defendatzeko, eta hori dela eta etxea suntxitua izan zen erabat, eta etxea ustuta geratu zen, lau pareta besterik ez ziren geratu, eta gero 20. mende bukaera 1980ko hamarkadan, hemen herriko udalak eskuratu zuen etxea, utxetik berreraikizun etxea, eta hor kokatu zuen garai batean udaletxean bertan zegoen liburutegia ona ekarri zuen, eta geroztikan ba, hau da Lezoko udaliburutegiaren egoitza. Ez ugu aipatu bena hemen parte gorean goran gira, hemen dikat abian da ere Jaizki Belerako bidea, eta itxasua hobeki giran portua ongi ikusten dugu, eta bo, toki espazio eder bat. Erran daiteke ere, biztan da, etxe zahar horiek ez direla espazio berenak, liburutegi moderno edo baten egiteko, ez edo bai, pentsatzen dut hor udaletxeak zure dei batzu jartzen dituela, hobekuntza batzu da handitze batzu behar ditezkela egin edo antolaketak edo ez dakit. Bai, hau poiki ni hemen lanen hasi nintzenean pisu bakarra hemen beko solairua besterik etzen liburutegia. Ni lanen hasi nintzenean eskatu zidaten eraikinaren lehenengo solairua ere ez bekoa, baizik lehenengo solairua ere egokitza liburutegi bezala. Orduan ja ni hasi nintzenean ja bi pisu genituen. Eta gero 2010. urtean egintzen berrikuntza berri bat hemen liburutegian, eta irabazi genuen bigarren pisua ere liburutegi bezala egokitzea, eta beran bebean biltegia. Horrek zer esan nahi du, hain eraikin txiki batean lau solairu ditugula, eta hori da pixka bat daukagun akatsa. Batez ere ezin duentzako nahiko... Da, hemen, no? Alki berezi bat eskalirari goti joteko, hori berritasun bat, ez dena merkez jurez ere, binen beharrezko dena horren. Badira legediak, oai, jende elbarrituak onat tortzeko edo eskalera gainditzeko edo? Pentsatzen da baiet, eta bueno, hau behintzat egin zitekeen gutxienekoa da. Eta gero, aipatu duguna solairuena, ba, arazoa handia da hain gela txikiak edukitzea eta hain beste gora bera eskailera gora, eskailera bera egotea eraikina. Politena litzateke dena hori, solairu bakar batean ehunka metro denak solairu batean, baina biztan da hemen oraindik ez da posible, baina bueno, espero dugu udalak etorkizunean hori kontutan hartzea eta biztan da egoitza modernoak eta egokiak orain horako gauza batek eskatzen dituela. Udal liburutegi guztien amentsa da uste dut baiunan ere hori, eta obra handiak noiz behinka eginen dira, baina irauteko egina da momentuko ziurazki hemen. Bai, gainera hori, solairu bakarrean egon ezkero lor dezakegu espazioak mugitu alizatea, ez paretak baizikan beste badira gaur egun bionboak eta alako antzekoak, eta beti dago beharren arabera espazioak egokitzen joateko aukera. Hori solairu bakarrean balin badokazu, baina gure kasuan oso mugatuta gaude eraikinaren mugekin. Hora, hemen gira beraz sajeran, bo hemen, zenbat langile dira azkenean zuzara, hemen go langilea, bat duzu laguntzailerik edo... Bakarren, naiz. Eta busibre da buru egitea, beste administrazio eta pentsatzen dut. Komplikatu xamarra da, baina bueno, gero udaletxeko lankideek eta ordainketak eta hori dena, ba, bueno, nire udaletxeko lankideek kudeatzen dituzten noski. Baina eta gero nik oporrak hartzen ditudanean eta ba, udako oporraldi hartzen dudanean beti norbait etortzen da nire ordez. Hola, momentukoz, beraz hemen sajeran gira, bo, bertzatzen dut hemen, kontrolatu behar dira ere liburuak, lapurketak eta beste badu sistemak, hola, badaki liburu, udal liburu tegietan askotan badirela, binen hori. Bai, guri, esan dizut orain dela hamar bat urte egintzirela hemen berrikuntza batzuk, eta neri proposatu ziaten aukera hori liburu bakoitza bere segurtasun zearekin, eta nik ez dut liburu tegian inoiz, nabaritu liburuak aportu direnik eta ez dakit, bost hamar liburu galtzen badira, ba, bueno, asko zer merkeagoa da liburutegiko 30.000 kontrol jartzea baino. Hori da, ba, dudik gabe. Hemen, sartzen gara, beraz, hemen ez dakit, gazteentzako txokoa da, hau, ala... Bai, hori da. Hau... Sala bat irakurtzeko main batzuekin hemen, bai, hori da. Hemen daukagu, 7-14 urteko gazteentzoentzako ba, leku ditugu bi maila handi, 12 aurkiekin eta gero beste bi ordenagailu hemen internetera konektatuta, ba baitare ba bueno, konsultak eta lanak egin ahal izateko. Ekite isiltasuna lortzea batzutan ez da erretxa izango, gazte horiekin, ala disiplina biskat bat dago, zu ikusita bildurtzen dira. batez ere nik uste beraiek beren artean badakite hori. Bai, kontrolatzen dute, bai, bai, bai. Azken finean isiltasunare ez diegu eskatzen gazte txoi isilik egotea, beraien artean bere helduek bezala ba hitz egin behar dute eta komunikatu behar dire beren artean eta beti maila batetik gora igotzen ez direnean ba bueno gusten digu beraiek autokontrolatzen. Eta liburu bat hemen irakurtu nahi delarik edo badenez jakin nahi delarik hemen baduzue fitxategi bat hemen ordenagailuan mentura zen. Bai, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako udal liburutegi guztiak daukagu konektatuak zarete. Konektatuta gaude Eusko Jaurlaritzaren bidez daukagu programa bateratu bat, kudeak eta bateratua da, beraz internet bidez konsultatu daitezke guk ze liburu ditugun, liburu hori mailegatua dagoen, momentu honetan libre dagoen hartzeko, beste edozein herritako liburutegian libururi dagoen, ez, askotan etortzen da pertsona bat liburu baten bila, eta guk aukera bat baina gehiago ematen digu. Liburua guk balema daukagu, noski, mailegatzen digu. Guk ez badaukagu, esaten digu, bueno, hemen ondoko herrian, Pasai Donibanen, edo Errenterian, edo Oiartzunen, badaukazu ale bat jungo zinake bila, eta orduan jartzen dugu beste liburutegiekin harremanetan. Eta beste hirugarren bide bada demagun Bilboko liburutegi batean edo Durangoko liburutegian edo Zumarragako liburutegian dagoela. Koldo Mitxelena ez, hori da provintzia liburutegia. Ah, bai, bai, ez da behar dien. Edo zein uda liburutegian balin badago beak behar duen liburua, guk posible dugu eskatzea bere izenean, datu basearen bidez, eskaera egin beste liburutegi horri, liburutegi horrek gure liburutegira mezularitza zerbitzu baten bidez astean behin guretik pasatzen dena, ekartzen dizkigu hiru probintzietan egindako, guk egindako eskaera guzti hoien liburuak jasotzen ditugu eta gero eskaera egin duen irakurleari deitzen diogu etxera eta etortzen dira mailegua liburua gurea balitz bezala. Lana gero, da horren egitea. Lana da bai, baina jendeak eskartzen du eta eta baduzue hemen lezori doakion fondo berezi bat, archib bat egi bat, batzutan liburutegiek tokiko bilduma. Gure eskoldean fond regional erretan dute edo bereziak egokituak lezori edo bat. Bai, gu badakagu atal bat dela hori tokiko bilduma esaten dena orokorren guk lezoko txokoa deitzen diogu eta hor lezori buruz argitaratzen diren liburu guztiak, besteak beste lezoko toponimia maiatz argitaletxeak argitaratua, fondo horretan daukago. Orduan norbaitek lezori buruz edo zein ikerketa egin nahi badu, ba demagun Elias Salaberria pintoreari buruz, herriari buruzko Leandro Silvanek idatzi zuen Lezoko historia edo lezori buruzko edo zein informazio gudakigula argitaratu dena saiatzen gera gurera ekartzen. Gero gure aldean ikusten ziren batzutan apaiz zahar batzuek bazituzten librutegiak ematen zirela herriko udal librutegiari, bo Baionan hori maiz gertatu da, Lafitte apaizarena mandezagoen fondo hori Baionako librutegian da, hemen holako eskaintza edo ematerik gertatzen da edo... Horrein dela Amabos bat urte edo herriko pertsona bat heldu bat hiltzenean familiak eskaini zigun bere familia gerraurreko gauza batzuk eta baziren eta horiek Inaxi Artola fondoa bezala gordeta ditugu. Baina gaur egun ez ditugu hartzen emaitzak lekuarekin arazoak ditugulako eta are gehiago gure liburuak ere erabiltzen ez direnean behin ja epe bat pasatzen denean, ba, hoiek ere, guk ere, liburutegitik atera egiten ditugu, eta jenderi. Eta hemen, aipatzen, bainoen, fondo zahar hori, edo numerizazio hori egiten da, badakit, bainoako, eman dezagun, aldizkari zahar, eta ez da pentsatzen dut hori horren egiteko ahalik duzuela izango, edo... Ez duzuela izan, fondo zaharen numerizatzea, digitalizatzea hori egiten da? Ez dugu horrelakorik. Eta ez daukagula fondo berezi bat esateko baditugula. Artxibo zaharrak, baina ezagun. Bai, herriko artxibo zaharrak bai daude digitalizatuta. Hori edo udaletxeak ditu, posibleki edo? Bai, udaletxeak eta gero badago... Jaurlaritzaren web horri bat uste badator izena daukana eta horre udal artxibategien fondoak eta digitalizatuak daude. Hora, bo, eta ez du, bo, ez dakit dena bisitatzen, bo, hemen da beste txuko batean gira, hemen da hau ere... Hau txiki entzat. Txiki hori entzat. Bai, zero urtetik, sei urte bitarteko aurrentzat. Beren gugasuekin etortzen dira. Bai, noski, bai, hemen ikusten dituzu, gainera kolore guztitako aurrak hemen irakurketan, gurasuekin, gurasuek lagunduta. Inoiz galdetu izan didate, no, guraso helduak liburutegiko bazkide egitera eta bueno, tanik esan, no, ne bazute aurrari ere egin liburutegiko txartela. Ezke oso txikia da. Ez, guk baditugu irakurleak oraindik urte bete egin ez dituztenak. Zenbat eta lehenago aurrari irakurketa munduan sartu, beti ere irakurle bat irabaziko dugu. Orduan beti da, aipatzen denik prozesu hori aurra txiki-txikia delarik ere gauero saiatu iputxo bat irakurtzen, bi iputxo irakurtzen, eta azkenean egun gutxi pasata gero berak eskatuko dizu hori. Kezka handiak dira gaur egun gazteek ez dutela aski irakurtzen, beti esaten da irakasle eri dela, lan horren bultzatzea, gero gorraso erik, eta pentsatzen dut da liburutegiko arduradun eri ere eskatzen zaiela indar baten egitea gazte horien dinamizatzeko edo motibatzeko, ez? Bai, hain zuzen ere guk urtero, eta orain eguberriak pasetak gero urtarrilean hasi eta udara bitartean eskolarekin, herriko eskolarekin elkarlanean antolatzen ditugu 5 eta 6 urteko aur guztientzako urtean bi bisitaldi. Orduan etortzen dira liburutegia itxia dagoen orduetan, beraientzako espreski irekitzen dugu liburutegia, etortzen da gela oso bat irakaslearekin eta eskolako liburuzainarekin. Eta orduan lehenengo bisitaldian etortzen dira, niri hainbat galdera egiten didate, orain zu etorri zen bezala liburutegiari buruzko galderatxo batzuk egiten didate, eta erakusten diegu liburutegi osoa, ez bakarra aurren liburutegia, baizik helduen liburutegia ere. Eta gero bigarren aldi batean etortzen dira bost eta sei urteko gela hoiek aste desberdinetan, eta bigarren aldian etortzen direnean ja etortzen dira espreski beraien liburutegiko txokora eta hemen egoten dira irakurtzen, eta horretaz baliatuz banatzen diegu liburutegiko bazkide egiteko orriak eta askotan aur txikiak dira helduak ekartzen dituztenak liburutegia ezagutzera. Xanti Zabala bertsolariak beste izen bat gehiago ezaguna zuen Lexo bertsolari handi bat izan da, Lezotara biztan da, eta entzunen dugu funtsian memoria, nolazpeit ere erriko memoria istantean aipatuko baitugu landerekin, nolako bertsuak emaiten ziren Donostian zen entzunen dugun elkerrizketa edo grabaketa hau obeki eran, 1903 bat dugultea bat beraz. Zabalari, lau, gau, rau, au. Berriz diot, lau, gau, rau, au. Bersoa irtetzen zait nei, orain golpetik rau, eta bat bakarra ez berdin iru edo lau. Hortzen pasatzen ditugu parrandan mila gau, atzore egin nuan ta astelen adet hau. Fabriketako tximinietatik gora dijoan keari. Egi haundi bat hori nola dan, guk zertan eman esetza. Eta gauzortan entenditutzen, askotan ez da erresa. Nik juzgo bat nau orain egina, eta dala aldrebesa, askotan bera etortzen baita, gora behar zunke beltza. Zenbaitentzako gauzorek ez du nunbait izan arriskurik. Behintzat ez dute beren izketan ateratzen errenkurik. Baina ni hausenago aspaldin, nere buruz pentsaturik, mundu nerdila esote dagon, kebeltza horrek belzturik. Lau puntu sortziko txikian bertso bat osatzeko. Zabala hauek dira. Etxian, gabian, sukaldian, kalian. Etxian, gabian, sukaldian, kalian. Batzutan ibiltzen gera gugeizko kalian, eta berandu etxera etorri gabian. Gero izaten dira zerbait zukaldian, bronka galantak askotan baitira etxian. Xanti Zabala Lexo bertsularia entzun dugu, bere taren duguzia garaie batekoa biztan da, eta memoria egiten ginuen, memoria funtsian dugu egun ere aipaga izanen, baina oraindik ere memoria funtsian liburuek dutena dugu bereziki aipatuko landerekin. La irakurlegoaren bultzatzea aipatzen duzu bezala, da biztan da grina edo kezka edo arazo nagusi bat egan ezake sozietate guziaren zat, eta hemen ikusten dut ere liburutegi edo udal liburutegi askotan bezala, animazio bereziak egiten dituzuela, autoreak gomitatu, tertuliak, eta hori ere hemen gozuen, zure politikan sartzen da, ikusten da. Bai, aurrekin batez ere egiten ditugu eskolatik ekartzen ditugu bisitaldi bere ziak beraientzako liburutegia ezagutzeko, gero orain udazkenean ere egiten ditugu ipui kontaketa saioak. Kontalaria gonbidatuz, bai, aurten 8 ipui kontalari ekarri ditugu, Peio Añorga, Maite Franco, ba, bueno, Euskal Herrian oso ezagunak direnak, astean saio bat egiten dugu, eta egile zen aurrak oso pozik etortzen dira, eta da modu bat ere liburutegia ezagutu dezaten, eta bere ingurasoak ere ezagutu dezaten. Gero egiten dugu ere literatur lehiaketa bat, Horri Bakar izenekoa, aurten 6. edizioa egin dugu, eta 180 lanetik gora aurkeztu dira, eta hor ere 10 sari ematen dugu edizio bakoitzean, eta sari horietako bakoitza da 100 euroko bale bat liburu den da jakin batean, beraiek nahi dituzten liburuak eros ditzaten. Eta autoreak, pentsatzen dut, gogotik etortzen direla, hemen beren lanen orkesterat edo hitzaldi batzuen ematerat, ez? Egia zen, ez daukagu leku egoki bat, leku hitzaldiak eta antolatzeko. Baina bai egiten deguna da, hemen ondoko gela honetan, literatur solasaldiak. Orduan egiten dugu urtean zehar, hilabete batean egiten dugu euskeraz, urrengoan gaztelaniaz, euskeraz gaztelaniaz, tarteka zen joaten gera, eta bai euskerazko saiotara etortzen da emakume bat, Ane Maioz, zarauztarra, eta gaztelaniazko hori, tertuliak nolapait dinamizatzera etortzen da beste idazle bat, Javier Mina, Donosti, bueno, Iruñarra, baina Donostian bizi dena, eta orduan egiten deguna da, liburuak banatzen ditugu hilabete edo lehenagotik, eta jendea, izena ematen duen jendeak liburua jasotzen du, liburua irakurtzen du, eta gero hemen egiten da saio bat, hola ordu terdikoa. Oso atsegin izaten dena. Datorrena ipatzen dugu ikusi dut, kartel bat eman duzula, hor? Bai, gaur dugu euskerazko aurtengo azken solasaldia. Eta zer izango da hori? Bai. Zaude, aipatzen dugu, hala, kuriositatez, betere, haratsalde untan beraz izanen dena, eta hemen da... Antonio Tabutxiren Pereirak dioenez. Eta kasualidadea, eta ez zegoen prestatua, eta gaur dugu... Portugaleko historio larri bat, errepresi. Baren historio edo bat. Eta buki italiak idazlea, eta itzulpen bat hori da. Baina zuzen ere gaur hemen maia jartzen ditugula zuzenean. Kusten da hemen, dotzena hori bat lagun, etortzen kukatzen dira, bera bo, sutik ere. Amarramabi bat lagun, bai. Hola, dizker? Bai. Geineko pisuan ez dugu egan, minan hemingelo joetatik ikusten da Pasaiako portu eder hori, Zinez, hemen gaur egun euria da, minan txasontzi handi batzu ere, hemen portuan ibiltzen direnak, eta zama untzi handi batzu autoak jadanik aipatu ginoen bezala Josebarekin hor. Eta hemen gira azken pisuan ikusten da halako iztegi handien txokoa dela, artea, sukaldaritza, politika, psikologia, informatika, historia, gauza asko balere, eta Lezoko txokoa bezala hemen, adibidez, Lezoko txoko hortan zer ikus daiteke eman dezagon, hemen obra handiak egintuzte pertsona handi batzuek Lezoan, zer da hau? Prentxan ateratako Lezoko berriak, Lezoan argitaratu izan diren aldizkariak, Lezo aldizkaria, Orratxa aldizkaria, Aske aldizkaria, Eta gero herriari buruz idatzi diren liburuak eta inguruetako herri batzutako Hondarribiko historia eman dezagun, eh? Beste, eta ben ikusten dut ere, ez dakit fama ote dutea gaur egun Enziklopedia Britannica hori biziki importantea zen denboran, eta ere ikusten Enziklopedia General Ilustrada del País Basko liburu famatu batzuko informazio asko zutenak, ez aldira horiek egin bat interneten aurkitzen ahal edo liburu bilduma horiek ja neurri handi batean zarkituta geratu dira eta ez dira erabiltzen, eta egia esan nik uste liburutegi gurea bezalako liburutegi txikiak eta espazio gutxi daukagunak tokia handi hartzen dute eta poliki horiek biltegietan biltzen adibidez, ikusten da Enziklopedia Britannica horrek baditu hemen 1889 zenbaki izugarriko pisua eta lehengo jakintza guzia biltzea uste zen Enziklopedia baina gaur egun hori, zuga ipatu duzuna internetek hartzen du horren lekua. Beste adibide bada Euskaltzaindiak argitaratu zuen horretariko liburu handi bat ere hori bilduma oso daukagu, baina gaur egun interneten dagoen praktikoago da bizten da iztegi batua nahiz badira iztegi zaleak ez da osoki gauza bera zenta ondoan diren hitzak eta eman dezagun espainola edo frantsesaren iztegi handi horiek badituzue hor Franziako Robert hori edo ikusten dute asko eren iztegia biztan da hori kere Espainiako Akademiaren iztegiak edo izango dira koromina zen liburu famatua horik bonfutxean izkuntzaren ezagupenenako beharrezkoak Simin Palai, Oksitanoaren, abra horren berra argiteratu behar den, beraz Gaskoiaren iztegia, eh? Baitu horrelako bitxitasunak. Hola, eta bo, hemen dena den kuriositatea da halere, irakurle baten gai handia, eh? Bo, pilotaren historia ikusten dut, el gran libro de la pelota, bo, garai baten espainolez egiten baitziren horiek oro, bo, dena den, hemen, bo, jaren dako ez da arazorik hortarako. Erreala, bo, atletik hori, hemen, ez da unkitu behar hori, hemen gauza asakatua dira, biztan da. Eta sukaldalitza txoko bat ere, artea ere, gauza asko argitaratzen da, hor, eh? Oso praktikoak dira, eta artista bakoitzak bere... Alemaniako argitaritxe famatu hori, Taschen horrek. Artisten bizitza ezagutzeko. Hots, bo, ez da aspertzeko aitzakirik, beraz hemen lezon irakurtzen alda, telebista eta guztiak utzita, gauza ederrak ikusten aldirela errango dugu. Gero hori, egunero ekartzen ditugu egunkariak, aldizkariak astero eta iabetero ere jasotzen ditugu, eta bo, hori denak irakurtzen badago. Horien klasatzea zure gain, eh? Bai, ala. Hora, ongi, zutik. Osasun honean ikusten zaituko gara indik. Alere beste enplegu bat behar da. Hemen ez dago aspertzeko denbora. Ez da beste enplegu baten lana, uste dut baietz, behinan hori negoziatzeko udalarekin, ez? Gero gertatzen da askotan ikusten jende atortzen denean liburutegira, ikusten dizu hor eserita ordenagailuan atzean, eta badirudi... Pausa egiten ari ustez, eh? Badirudi hori denbora zertan pasa ez dakizula zaudela, baina... etengabeko... San behar Diego, ez dira konturatzen jendeak. Zerlan dorpea de mil esker. Bai, zuri. Lezoko toponimia, liburu gotor bat, bosteon bat horri aldekoak, Lezoko toki guzien historia nolazpet kontatzen du. Obeki erran, toki horien... historian jarri referentziak, dokumentuak dira aipu. Eta liburu hori zertarako nola eta zer gogoeta azkematean sortzen den liburu honekin eta egin duen lanarekin Lezo herriari buruz dugu aipatuko landerekin. Lezoko toponimia urte bukaera untan argitaratu den liburu bat da, horren gilea zira, Lander Zurutuza, gehitzen da zundegi, zure amaren beraz abizena biztan da, eta hor Hondarribikoa eta Lezoren historiari eta iraganari egin duzun ikerketa luze bat, ez dut eranen biziguzirako lana dela, baina hain segur datu hain itzekin eta herritar askorekin egindako lana da. Horiekola, hau liburu horako bat argitaratzearekin gogo eta jindaiteke lezoren nortasun berezia pixka bat sentidaiteke hemen horrek ekarri zaitu horren egiterat ere zenta itinarko zen kostalde, bastakit pasaia errenteri edo jartzungo eta lezoko historia eta gaizki belekoa doirungoa gehituz minan lezok izan duen eta duen nortasun hori argi zaizu, edo? Bai, nik uste liburu hau irakurtzen duen orok ikusiko duela lezo naiz eta Gipuzkoa mailan oso herri ezaguna ez izan, inguruko herriak handiak direlako, Hondarribia, Irun, Errenteria, Pasaia, konturatuko da lezok nortasuna handik, oso handia duen irigune bat izan dela. Nik egindako ikerketa honetan dagoen lehenengo aipamena 1203. Urtekoa da. Guillermo de la Zon delako bat hor Gaskoña aldetikan ona etorri eta hemen bizizela badakigu. Ez du esan nahi urte horretan etorri zenik, baizikan urte horretan jada hemen bazela kasko bat edo irigune bat non itsasoari lotuta biziko ziren noski. Hai. Eta bon, lezon zer egan itsasoa da izan da hemen nortasun adierazgarri handiena ez edo? Bai, azken 200 urteak alde batera uzten baditugu, behin lehenengo gerra karlista ez geroztikan itsasoak lehen zuen garrantzia galdu bazuen ere ordura arte historia guztian zehar lezon garrantzia handia izan du itsasoak hemen izan dira arrantzaleak noski alturako kapitainak, pilotuak, ontziolak ere bai, Port de la Borda deitzen zen itsas bazterrean eraikitzen ziren garaibateko 17. mendean munduko galeoian handienetakoak. Eta beste gauza bat itsasoa aipatzen dugu, binan hala ere lezo lotua da baserriari, mendiari, Aizkibel eta Gaintxuizk eta gaineraino, espazio, natur espazioak zirenak, hiritartuak nolazpeit, binan horrek garantzia izan du, eta du menturaz oraino, hala. Bai, eta nik uste gaina lan hau egin ondoren konturatu naiz gauza batetaz. Lezoko herria sagardiak sagardiz betea zegoen. Sagardo produkzioa izugarria zen. Eta konturatu naiz kaleko etxe askoren izen berbera daukatela hainbat herriko hainbat baserrik. Orduan, bai dago hor lotura bat, eta izan liteke herrian etxeak zituzten kapitainak eta pilotuek eta asko ziren sagardi hoien jabe. Eta noski, nik uste dut kasu askotan, nahiz eta beraien bizilekua, beraien etxea kalean egon, gero inguruan zituztela baserriak sagardoa eta haragia ekoizteko, gero beraien itsasontziak hornitzeko. Eta nik esango nuke, gaur egun baserri mundua itsaso mundutik aparte ikusten dugun bezala, garai batean industria bat zela itsasoari begira zegoen. Eta hori hemen Lezoko kasuan nahiko nabarmen eta argia da. Pero liburu hortaz hitz egiten genuelarik eta ikusi dugu ere izenak bildu dituzu toponimiak da tokiko lekuen izenak askotakoak dira izan bat bazutela horiek eta artxiboak bilatu dituzu ez da lan txikia izan hori eta hor historiak ere bere marka larria utzi duela ikusten da gerrak eta inkisizioraino gazte zelarekin lotzea Gipuzkoak, Nafarroarekilako gerlak eta arazo horiek oro, denak nabaritzen dira artxibo horietan edo? Batzuk behintzat bai, batez ere 16. mendetik gaur arteko nazioarteko gerla guzti hoien eragina hemen lan honetan neurri batean edo bestean islatua da. Batek esaten du nola Francisco Gaintza Lezoko historialaria 18. mendean adibidez Irungo rektorea izan zenak esaten du nola hemen Torrejil baserri inguruan zeukan arizti bat eta nola frantsesek suntxitu zioten. Badago toponimo bat oso polita, ezin izan dut kokatu hor nunbait izan behar du Lezo eta Errenteriaren artean, baina Lezoko partean, eta horren izena Sagardie Bakieta daka izena. Eza, behar bada, eta hori 16. mendeko dokumentu batean aurkitu nuen. Izan liteke, segurazki izango da, frantsesak hemen sartu ziren batean, Sagardi guztioi txikituko zutela, eta izen horrekin gertatu. Mendeku bezala, gertatzen zen hori. Eta etxe asko eta asko, eta hemen lan hontan aipatzen dira, nola erreak izan ziren frantsesak hemen sartu ziren urteetan. Lapurtar auzo horiekin izan diren hartu emanak nola nabaritzen dira olako lan batean, eta Lezo, Raizki Bel mendia pastu eta bere hala Irun eta Hendaian baita, eta Hendaia urruña zen hor familietako hartu eman handiak izan zitezken, ez? Edo? Bai, hori ikusten da, nire lanan ez, baina beste ikerketa batzuetan ikusten da, hori behin Gerra Karlistan garaietatikan hartu eman handia dagoela iparralde eta hegoalde artean, Gerra Zibileko garaian, Espainiako Gerra Zibilen garaian hemendikan familia asko bestaldera joan ziren, eta gero... Malabiko gerran, desertuak onat, onat eta hori da, bai. Eta, zer, zure sorpresa horakorik, historilari batek ez dakit sorpresarik horkitzen den dokumentuetan, behinan zer kunkitu zaitu menturaz, edo zure familiaren kontu batzu horkituz, edo... Ez dakit, sorpresa asko daude, gauz asko ustekabean topatu dituzunak, eta askotan bakit maiatzen oso poesiaren maitaleak zaretela edo garela, eta askotan netzat toponimo bat poesia bada. Gertatu izan zait aurkitzea inun azaltzen ez den leku izen bat, ja hilda dagoelako, galduta dagoelako, esate baterako, behin topatu nuen toponimo bat lez ontzegoena, Zulobeltzako erreka. Eta ez dakit hori nun dagoen, baina nik jaso egin dut, eta hor badago memoria bat gorde duguna. Beste kasu batzutan, badira gaur egun lekuko batzuk, pertsona batzuk ezagutzen dituzten leku izenak, baina ez daudena inun idatzita. Eta orduan, hoiek ere berreskuratu ditugu. Demagun, Enbordegi izeneko leku bat badago, inguruko 4-5 baserritarrak ezagutzen dutena, baina gainerakoan inork ezagutzen ez duena. Eta hori ere, jada, hemen idatziz bilduta geratu da. Eta Enbordegi horren jatorria, kokapenagatik eta esan dezakegu, Lezon bazirela zuhaitzak, zuhaitzen azkuntzarako gune batzuk, mintegiak, gero itsasontziak eraikitzeko, eta segurazki horrekin lotuta egongo da. Leku bat izango zen garai batean aritzak moztu ondoren pilatzeko eta bertako industria hori egokitua baitzen, segurazki ere untzietako zuhaitzak etziren nola nahikoak eta mastilak menturaz beste nonbaitik etortzen zirela. Gauza batek aritzen na bere idekitzen badut hori alde bat ora 1989 mendezagoen ikusten da beheko eriza, RK Sokoa, Karo Bizarro Bizuloa, Lizarrandia, Plaza, Sagardia, zinez Euskal Herria gina hemen, beheko Zabala, Zelaia, Sokoko Iturria, Txokoa, Soro Handia, Sagardiko Iturria, zinez Euskal Herrian da, Lezo, ez da dudarik, eta Euskal Nortasun hori mugaz bialdetako, zinez batasun bat, lazpet senditzen da, nahi zorbera da zu kokatua zinen Lezoko kontuekin. Bai, eta gaina kurioso da, ze aipatu izan dugu hau, nik ikertu ditu, noski pertsonekin hitz egin dudanean, bertako baserritar eta herritarrekin hitz egin dudanean, pertsona adinekoa, ba, euskaldunak eta bertakoak eta euskaraz mintzatu izan naiz beraiekin beti. Baina idatzizko dokumentuetan, artxiboetako dokumentuetan, ez dut paper, sikira paper bat aurkitu euskaraz idatzia. Baina euskara beti hor azpian dago, gaineko horbelak entzen badugu, azpian pertsonen abizenetan, lekuen izenetan, izengoitietan, eskribauak zituen... Eskribauak guretako dira notariuak uste dut. Bai, hori da, bai, dokumentuak eta egiten. Eta ezkontza dokumentuak, hori behartuak ziren espainolez egitea. Egitera, baina beraiek euskalduna ziren eta euskaraz pentsatzen zuten, eta askotan etzeukaten gaztelaniaz hitz egokia zuten topatzen eta tartekatzen zuten euskarazko hitz bat, eta hori lan honetan ere. Nolako jajera simpatikoa zuretako biztan da, herriak egin duen liburu honi eta lan bilduma horrek interes handia piztu du Lezon iduriz, ez? Eta ikusten da liburuen kopuru handiekin eta nola joan den eta... Bai, urriaren 26an egin genuen herrian herriarentzako aurkezpen apal bat, bai, zurekin, Luzien Etxezarreta editorea. Apaltasunez eganen dugu hori. Bai, apala. Patre Urkizu euskaltzain eta idazlearekin ura ere Lezotarretani, eta, bueno, aretoa jendez gainezka zegoen, liburuak etziren iritsi denentzako, bigarren edizio bat egintzen, bigarren edizio hori agortua dago eta oraindik jendeak liburuaren eskaria egiten jarraitzen du. Beraz, ni oso oso pozik nago, bai, alde batetik nik egindako ikerketarekin patxadas egindako lan bat izan da eta oso oso gustora geratu naiz. Eta gero, maiatzeko edizioa ere oso txukuna eta oso egokia iruditu zait. Hor ordu batzuk ere pasatu ditugu elkarrekin lanean. Ja, plazerrez, biztan da. Bai. Eta ikusten da bihotzez egindako gauzak, ba bueno, emaitza hor egoten dela, ezta. Gero, pentsatzen alda, ez dakit herri guztietan nolako gauzarik egiten den. Askotan ikusten da herrietako hizkuntza euskalkiaren biltzeko lan handi diak, ez da iduriz, hamiste horako lanik egin zen, eta ahitz urteren zerako lita izke. Euskaltzain diak badu hor bilduma bat eta egin izan ditu horako ikerketa batzuk, ez asko, baina bai herri batzutakoak, eta hemen inguruan aipatzekotan Pasaiako toponimiaren ikerketa egin zen 1982an, Hondarribikoa ere argitaratu zen 2002 urtean, beste udal batzuk daukate interneten zintzilikatua bera ikerketa, baina egia da leku askotan ikerketa hau egin gabe dagoela, eta nik uste hori nik herri txikietako eta ikerlari gaztei eta animatuko nieke horlako lanen bat egitea, ze azken finean da nolapait herri baten izaera lekukotasuna hor ustea betirako, ez da. Ba, memoria iraganko jabeita dakigun bezala, Eta horlako liburu baten jarraipena nola ikusten duzu? Ikusi dugu badira liburuak, biztan da Lezoko historiari buruz, jakina historia beti berritzen den gauza bada, ikuspegiak nolakoak diren eta zein angelurekin ikertzen den, honek uste duzu ekartzen aldituela angelu edo ikuspegi berri batzu historiari buruz edo? Bai, nik uste egile esan Lezoren gainean liburuak argitaratu izan dira, baina hola sakonean ikerketa batzuk egin dira, baina sakon-sakonak berbada ez. Hor, arazo handi bat daukagu Lezon, aipatu duguna hemen gerra garaiak izan dira, frantses armada sartu izan da hemen herrian, eta artxiboak nahiko kaltetuak izan ziren, eta dokumentazio gutxi, oso gutxi dago. Orduan, nik uste dut, Lezoko toponimia lan honetatik hau izan daitekela oinarri bat etorkizunean historialari gazteek ari desberdinetatik tiraka gai berriak jorratzeko. Nik uste oinarri sendo bat dela. Milaka erreferentziak behintzat hor ikusten dira, eta beti bezala pentsatzen dut olako lan bat egin eta arituko zilela, zer eskaz da oraindik edo beti zerbait hobetzeko baita alainan. Bai, lan honek, lan hau egiten ari nintzenean arazo bat zegoen, lana bukatu beharra zegoela. Aztemagea artxiboetan lana areagotzen informazio asko dago hainbat artxiboetan, baina gaur egun gehienetan bertara joan behar duzu, oso komplikatua da hemenikan Sevillara joatea ikerketa bat egitera edo ordan, gaur egun niretzat lan hau egiterakoan hori ez da izan presazkoena. Ze gerota interneti esker, gerota artxibo gehiago daude digitalizatuta eta etorkizuneko historialariek informazio guzti hori gaur egun baina askoz ere aberatsagoa izango dute beren esku etxetikan. Niretzat garrantzitsuena izan zen ikerketa hau egiterakoan lekukoak, pertsonak, eta beraiekin hitz egitea eta beraien informazioa jasotzea, ze da nire ustez hemen nik elkarrizketatu ditudan pertsonak dira azken belaunaldia lurrari erabat lotuta bizi dena, eta hori ja gaurko egungo gizarte modernoan hori ja bukatu da. Orain belaunaldi berriak berriak izango dira, baina desberdinak izango dira, eta horregatikan horrelako lanetan normalean irudiak etortzen dira, etxeen irudiak, lekuen irudiak, eta niretzako ikusten da garrantzia handia izan duela argazkiak jartzerakoan pertsonen irudiak. Ze behaiek izan dira nolabait artxibo bizidunak, ezta? Eta niretzat ere izan da modu bat omenaldi txiki bat egiteko, ba bueno, nik 80 informatzaileekin lan egin badet ere, ba bueno, hoietatik 6 pertsonen irudiak jarri ditut hor, ba bueno, beraien memoriare gure artean egoteko. Hola, uste dut, bon, gauza asko oraindik konta daitezke, na eskertu behar zaitugu, Lander, eta bon, hola, ea hau entzutean gure iparaldeko edo eskualeriko gazte batzu lotuko diren, behar da, lan behar dintxo hori gure memoria ez da din ezabat, ez da din gal, eta honekin batean gure nortasuna, biztan da. Bon, hola, mil esker, Lander. Mil esker, Lucien. Usten dugu, lez hori buruz egin dugun emankizun saila, eskertu behar dugu jende hainitz, hor Joseba Orkenderena bereziki gure gidarita laguntzaile izan dena ere, Fernando Intxaurrandieta ere, eta beste jende hola, kerrikan kausitu ditugunak, eta azkenik egon entzun dugun Lander Zurutuza. Udal liburutegi honek, eta entzun duzuen bezala aventura, ze hor, udalari lez hori buruzko artxiboak eta dokumentu ondana bat ere agertzen ditu. Hora, beraz, milesker lez hori eta guzieri eta zueri ere entzuleak gurekin egonik, izanontza bestaldi arte eta eguberrion anartean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.